बरसे श्याम रस बरसे राम रस। फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे जो सो सुख नाही घर बाहर से सो सुख नाही घर बाहर से सो सुख नाही घर बाहर से राम रस बरसे श्याम रस बरसे राम रस बरसे श्याम रस बरसे राम रस भर भर पिलावे